Αποστολή, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ήθελα να πω ότι αν οι παρακολουθήσει γινόντουσαν για λόγου εθνική ασφαλεία, θα έπρεπε να μα πούνε ότι παρακολουθείτε το Άδωνη και όλων των εμπλεκομένων στη σκευωρία του Βάρτη. Πρέπει να παρακολουθούνται και αυτοί. Και κάτι άλλο για τον κύριο Χατζηδάκη. Τον Αύγουστο μέχρι το Σεπτέμβριο, εγώ μέσα σε 43 ημέρε έκανα 300 ώρε υπερορία. Το αφεντικό μου αυτό που λε τώρα στο Χατζηδάκη να πάθηκαν εγκεφαλικό, άκου υπερορία. Βέβαια και αυτό μπορεί να έχει, επειδή υποτιτούλεψε. Μπορεί να έχει κάνει υπερορία στο να ξεπουλάει το δημόσιο. Μπορεί. Νομικά έχω σπουδάσει. Α, νομική. Ναι. Ασκήσατε επάγγελμα. Προσέξτε, εκείνο το οποίο έχω κάνει. Έχω προσπαθήσει να ταυτιστώ με μεταρρυθμίσεις, με την Ολυμπιακή, με τη ΔΕΗ. Όχι, όχι, κοίταξε. Άμα σου πω που δουλεύω, θα καταλάβεις και τι δουλειά είναι και όντως έχουν γίνει. Λοιπόν, 300 ώρες υπερορία μου έδωσε 9 εκατοστάρικα. 3 ευρώ την ώρα. Καλά λοιπόν, είναι. Μου δίνει ρεπό. Σε πόσους μήνες θα πρέπει να ξαναπάω για δουλειά, πες του κύριου Χατζηδάκη. Θα τα πάρω ρεπό, βρε αδερφέ. Πόσα ρεπό μου βγαίνουν, Χατζηδάκη. Εκτός άμα τα δήλωνα τις μαύρες ώρες αυτές εργασίας, το τέλος της τελευταίας 50 θα πλήρωνα εγώ το κράτος για τις υπερορίες που έχω κάνει. Γιατί κάθε τώρα, εντάξει. Ελιές έχεις να μαζέψεις τώρα που είναι καιρός. Εργαζόμενος θέλει να μαζέψει τις ελιές του με τη ρύθμιση που προτείνουμε εμείς, δεν μειώνει το εισόδημά του. Ελιές, τελειώσανε όλα τα άλλα πιστίκια, σίκα και στα φύλλα, τώρα πάμε για ελιές. Άντε, ωραία. Τότε να πάρεις λοιπόν, να αξιοποιηθεί κάπως. Ναι, αυτό θα πάρω, δεν πω. Έλα ρε Αποστόλη, έλα, χρόνια και δαμάνια, ο Δανοκουνού μάλλον. Έλα ρε Δανοκουνού. Έλα να σου πω, αυτός ο Σιριζέος πρέπει να χάνει λάδια. Δεν μας είπε για τα κόκκινα δάνεια ποιος θα ψήφισε. Τώρα για αυτά είμαστε μωρέ να λέμε, να χαλάμε τις καρδιές μας μωρέ, Έλληνες, αμαρτία. Έλατε, όσο αναφορά για τον άλλον το γυμναστηριακό δεν βάζει μυαλό, έτσι, του είναι η αναρχική και καλά. Καλά του τα πες. Γυμναστηριακός είναι αυτός, δεν είναι για πολλά. Σωστά, δύο πραγματάκια. Έχω βρει δουλειά για το Χατζηδάκι εδώ στη Δανία. Νομικά έχω σπουδάσει. Α, νομική. Ναι. Ασκήσατε επάγγελμα. Κοιτάξτε, εγώ με κατηγορούν και γι' αυτό. Ότι, δεν έχει σημασία. Ότι ξέρετε ακριβώς κάθε μέρα. Πού δουλεύετε. Όχι, όχι, όχι, όχι. Γιατί να το κάνει αυτό. Τα κατάφερε μέχρι τώρα τόσο καλά, χωρίς να κολλήσει ένσημο. Τώρα γιατί. Όχι, του βρήκα σε ομπρελάδικο δουλειά. Για να τα σκάει στην καράβλα του. Πα και βάλει μυαλό. Άκου τι σου λέω. Και ένα σοβαρό τελευταίο είναι το εξής. Καλό αγώνα στους ευγιώτες, στους συμπατριώτες σου. Γιατί αυτά τα μονόπανα κάψαν επίτηδες στον τόπο για να καταστρέψουν τον κόσμο. Αλληλεγγύη και δύναμη στους κατοίκους της Εύβοιας. Ναι, παραπολιτικά, αυκαλέσαι. Ναι, ναι, τα ίδια. Μ' ακούτε. Σας ακούω, παρακαλώ. Ναι, να ρωτήσω κάτι για το πρόγραμμα, ήθελα. Δεν το ξέρω. Ρωτήστε, αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να απαντήσω. Καλά, όχι σήμερα, εγώ. Ναι, ο άλλος, αλλά δεν έχει σημασία. Άμα δεν ξέρω να απαντήσω, δεν ξέρω να απαντήσω. Τέλος. Καλή δύναμη, καλή δύναμη. Καλή θα είναι. Όλα! Όλα! Τι κάνεις, καλά είσαι? Είμαι καλά, μανάρι. Εσύ, how are you? Are you fine? I'm fine, thanks. Αλλά θα είμαι πιο fine άμα μάθουμε τι πίνει ο Μαρκόνι. Θέλω από αυτό που πίνει ο Μαρκόνι. Και τι δεν πίνει ο Μαρκόνι. Ο Μαρκόνι κάνει σκέψου κοκτέιλ με αυτά τα πατριονίσκα που πουλάει ο Βελόπουλος. Αν τα πάρεις όλα μαζί, βγαίνει Μαρκόνι. Τα μετρικά μεγάλα σκάφη είναι φέλιο φρίξο σε έλλη τα μικρά. Τι ήταν αυτό πάλι ο άνθρωπος? Τι να πω, ας είναι καλά. Μας χαρίζει γέλιο. Να σου πω, ένιωσες και εσύ σαν τον Κωνσταντάρα όταν άκουσες για τα πετρέλαια και τα φυσικά αέρια και δεν συμμαζεύεται? Η αξία των κοιτασμάτων, ναι, είναι 6.370.000.000. Όταν άκουσα για τα πετρέλαια και τα φυσικά αέρια, λέω δεν σώζονται με τίποτα αυτοί. Για να το ρίχνουν ότι θα πλουτίσουμε με πετρέλαια και φυσικά αέρια, πάει να πει παρακολουθούν μέχρι και τον πίνα το σκύλο. Καλά, ισχύει γι' αυτό. Εγώ είναι πραγματικά... βουτυγμένη, πιο πολύ δεν πάει. Μου ήρθε στο μυαλό ο Κωνσταντάρας, τον που τη θυμάσαι τη δεσία. Με τα πετρέλαια που θα έβγαζε, δεν ξέρω και εγώ τι θα έβγαζε. Ναι, ναι, που ξέρω, τον κορυδεύανε. Γιατί θα αρχίσουν οι Αγγλίες να δουλεύουν. Και το χόρν, θυμήθηκα και το χόρν που στην άλλη την ταινία είχε τη μηχανή και υπολόγιζε, δεν θυμάμαι και τα νούμερα πώς τα έλεγε. 1.101.110. Τι ήταν αυτό, εντάξει. Θα γίνουμε πλούσιοι, Αποστόλη μου, θα γίνουμε πλούσιοι. Όχι εγώ και εσύ, οι άλλοι. Κύριε Μπαρβαγιάννη. Ναι, ο κύριος Βυσδέκης. Ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσά. Ο Πορφύριος. Ναι, ναι, και τον κύριο Καλαμούκη. Πόρφη, τι κάνεις? Και τον κύριο Καλαμούκη θα ήθελα να ευχαριστήσω. Μου ήρθε σήμερα μία μπλουζίτσα με κουκούλα και γράφει κουνούμαλο. Με κουκούλα, πού τη βρήκες? Και γράφει κουνούμαλο. Είχαμε εμείς μπλούζα με κουκούλα. Ναι, με κουκούλα. Α, στο διάλογο. Και μόνο που στο site δεν μου παίρνει το Πορφύριος Βυσδέκης και έβαλα το ψευδόνιμό μου. Δεν πειράζει, καλά έκανες. Θα φοράω αυτή απ' έξω, από μέσα, απ' έξω τη φοράω. Του Παναθηναϊκού. Όχι, νανογυλαίκο. Α, σωστό. Που είχα πάρει από τον κύριο Λεωνίδα και τον Άδωνη Γεωργιάδη παλιά. Αυτό το γυλαίκο τώρα θα το πάρετε 60 ευρώ λιγότερα. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Ακούγομαι? Ακούγεστε? Ναι, να ρωτήσω, εσείς είσαι στο Τζεντάι της αριστεράς? Είμαι ο Τζεντάι, ναι. Μπορείτε να πείτε σε αυτούς τους σταυροφόρους τη δεξιά και ακροδεξιά. Τους μεγαλόσταυρους. Ναι, τους γαμόσταυρους. Ναι. Να τους εξηγήσετε ότι όταν ο Πάπας δεν χρειάζεται άλλο τους σταυροφόρους, τι τους κάνει. Μπορούν να το θυμηθούν λίγο. Τι τους κάνει. Τι τους έκοψε όλους, νομίζω, αν θυμάμαι καλά στην ιστορία. Τι τους κάνει. Τους εξαφάνισε όλους, τους έκοψε όλους. Α, τους έκοψε. Κοίταξε να δεις. Και τώρα και ο δικός μας ο Πάπας το ίδιο κάνει. Ο Παπάρας. Έχει στείλει τη Χρυσή Αυγή στη φυλακή, αφού δεν τη χρειάζεται πια, αυτούς τους σταυροφόρους ακροδεξιά. Και τώρα που δεν χρειάζεται ούτε το Δημητριάδη ούτε το Κοντολέον, τους έστειλε και αυτούς. Και αν χρειαστεί, θα στείλει κι άλλους. Σαν αυτούς τα μουνόπανα που σε παίρνουν τηλέφωνο και μιλάνε. Αποστόλη! Έλα. Τι έγινε, ρε, μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο και γίνεται χαμουλής. Ναι, δεν το περίμενα. Ναι, περίμενα κανένα τέταρτο. Γι' αυτό. Αλλά εντάξει, πήρε Λουκά. Γιατί συνέβαλες. Οπα, οπα, μην μου βάζεις πράγματα στο στόμα μου. Τι θες να κάνω, δεν σε αρέσουν τα πράγματα αυτά στο στόμα σου. Ξάρθατε. Έλα, μωρό μου, γιατί. Έτσι, λοιπόν, δεν τα απορρίπτεις αυτά τα πράγματα στο στόμα σου. Μισό, γιατί έχει αρχίσει και ξεφεύγει η κουβέντα. Κυριάκο, κλείσε λίγο τη γραμμή, γιατί μιλάμε λίγο προσωπικά με τον Αποστολή. Όχι, καλά έχει πάει η κουβέντα, εκεί πρέπει να πάει. Ναι, ο Κυριάκος να κλείσει, ο Κυριάκος να μην μας ακούει, γιατί τρέπομαι. Αν δεν μας ακούει, τι ενδιαφέρον έχει τώρα, να τα λέμε μόνοι μας, να τα ακούει μόνοι μας τώρα, έλα σε παρακαλώ. Εντάξει, είναι προσωπικές στιγμές αυτές. Έλα, γάμι, δεν υπάρχουν προσωπικά πια, δεν κατάλαβες τι γίνεται, καραπουτσαριό παντού. Ούτε σε αυτό. Κυρίως αυτό. Έλα, τώρα σ' ακούω, έλα. Λοιπόν, καλημέρα από Γερμανία. Καλημέρα. Επειδή με έχουν πιάσει τα νεύρα με αυτή την κοσμογονία. Θέλω να πω ότι στην Ελλάδα, εν μέσω της δυσκολότερης διεθνούς συγκυρίας μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, συντελείται μια κοσμογονία. Είναι αυτό που λέει ο Βοσκόπουλος. Κοσμογονία με λαχτάρα. Έτσι, ακριβώς. Μια κοσμογονία με λαχτάρα. Να συνιάζομαι. Κοσμογονία, δυστυχώς. Να συμμοιράζομαι. Μια κοσμογονία. Μια κοσμογονία, μια κοσμογονία. Είμαι νεομετανάστης, είμαι στο Μόναχο. Ήρθα το 2013 εδώ. Από τότε μέχρι τώρα, τα τρία πρώτα χρόνια, ζούσαμε με ένα μισθό, δουλεύει μόνο η γυναίκα μου, ξέρει άπτεστα γερμανικά, εγώ δεν ξέρω σκαμπάζω γρή, και ζούσαμε μετρημένα μεν, αλλά τρία άτομα ζούσαμε με ένα μισθό. Πες μου εσύ αν στην Ελλάδα γίνεται αυτό το πράγμα τώρα, αν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Τρία άτομα παίρνουν ένα μισθό, δεν ζούνε όμως. Όχι, εμείς ζούσαμε. Θες να ζήσεις κιόλας. Όχι, αγαπητή γλυκιά τώρα, παχαϊλίκια καθενός. Πρόσεξέ με λίγο. Μετά από εκεί πιάνω δουλειά, έκανα νύχτα σε ξενοδοχείο, νυχτερινός. Μέχρι τώρα, πριν από ένα περίπου ένα χρόνο, πήρα προαγωγή και πήγα στη μέρα. Πέρασα ένα μήνα προπετσάτη, το λέμε εμείς, δηλαδή αυτού σε προβάρουν, ρε παιδί, να δουν αν του κάνετε κτλ. Και μετά από εκεί που πέρασα, είχα όλα τα εργασιακά δικαιώματα των Γερμανών. Ζούμε, δόξα τω Θεώ, μια χαρά, πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας όλες. Αυτό που πιάμε τα εργασιακά δικαιώματα υπερεκτιμημένο. Ναι, ρε παιδί μου, ναι, κομμουνιστικό. Περιτό. Να μην τολμήσει κανείς να πει τις βλακίες αυτές που λένε και λένε και την άτη βλακία, τώρα έχουμε 10% πληθωρισμό εδώ πέρα. Έχουν ανέβει τα πάντα. Όλα. Εξακολουθούμε, ρε φίλε, και ζούμε κανονικά. Ζούμε λίγο πιο μετρημένα, βέβαια, αλλά ζούμε κανονικά. Και δεν γνωρίζουμε τίποτα. Όταν είχα πάει το καλοκαίρι στην Ελλάδα, πάω να πάρω τη φέτα, την οποία την παίρνω εδώ. Φέτα, ελληνικό προϊόν, φέτα. Και την παίρνω εδώ πέρα τη φέτα 2 ευρώ. Την ίδια φέτα ακριβώς, τα ίδια γραμμάρια, στην Ελλάδα την παίρνω 3,5 ευρώ. Και τη λέω, είναι δυνατόν ελληνικό προϊόν στην Ελλάδα να κάνει 3,5 ευρώ και στην Γερμανία να κάνει 2. Αλλιώς είναι στον τόπο σου. Σωστό κι αυτό. Τέλος πάντων, αυτά για να μην ακούω βλακίες. Υπόψη είναι ότι είμαι 58 χρονών, έτσι. Στα υπόψη είναι αυτό. Δεν είμαι δηλαδή 28, είμαι στα 58. Πες μου εσύ, αν έμεινα Ελλάδα, τι δουλειά θα έβρισκα στην Ελλάδα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Αποστολή, τι κάνεις. Καλά. Είμαι ο Στουτγκαρδιανός. Γεια σου, Στουτγκαρδιανές. Στουτγκαρδιανοί και Στουτγκαρδιανές. Ακούσατε. Έλα, τι θες. Πήρα να σε μαλώσω λίγο, ρε φίλε. Κι όλο το μαλώνω, το μαλώνω. Άιντε το μαλώνω, το μαλώνω. Άιντε κι ύστερα το μετανιώνω. Πήρα να σε μαλώσω γιατί έχει μια εβδομάδα ήμουνα στην πρωτεύουσα. Κατέβηκα τέλος πάντων για 4 μέρες και είχα δει μια αφίσα δικιά σου που είχες με το Μετζέλο για την τελευταία παράσταση. Και προσπαθούσα να εξηγήσω σε έναν φίλο μου ο οποίος με είδε που βγάζω φωτογραφία την αφίσα και με ρώτησε, ρε παιδί μου, τι γίνεται. Και προσπαθούσα να το εξηγήσω και εκείνη τη στιγμή μου άκουσε ένα Σύριος που έχει ένα κατάστημα εκεί πέρα και μας μάλωσε γιατί λέει ότι άτομα σαν και εμάς που ακούμε εσένα δεν αφήνουμε τη χώρα να πάει μπροστά. Να, οπότε δεν αφήνει τη χώρα να πάει μπροστά. Όχι εγώ. Άτομα σαν και εσάς που ακούτε εμένα, είπε. Ναι, και εμείς μαζί. Όχι, και εσείς μαζί. Έχουμε... Εσείς μόνο, για εσάς είπε, δεν είπε για μένα. Ωραία, παίρνουμε την ευθύνη εμείς. Φταίμε εμείς. Φταίμε εμείς και τώρα δεν πάει μπροστά. Το παίρνω πάνω μου. Τέλος πάντων, η κουβέντα πήγε ότι είμαστε Γερμανία, ότι είμαστε μετανάστες από εδώ, από εκεί. Μακριά από εδώ να είστε και όλα καλά. Μακριά από εδώ να είστε. Ναι, γύρισε και είπε, εν πάση περιπτώσει, για να καταλήξουν, λέει τι λένε τα πράγματα εκεί πέρα. Λέω εγώ, εντάξει, καλά είναι. Έχουμε, λέω, δουλειά, πάνε καλά τα πράγματα. Αλλά λέω, δεν έχουμε κάποιον να γυρνάει και να λέει ότι δεν περιμέναμε ότι το χιόνι θα πέσει το βράδυ και συνήθως χιονίζει μεσημέρι. Λέει ναι, λέει, αλλά εκεί λένε άλλα. Απλά πες ότι αυτός είναι πρωθυπουργός που το είπε. Το χιόνι έπεσε μέρα μεσημέρι, συνήθως πέφτει βράδυ. Ναι, και το γύρισε μετά στο θέμα της Siemens. Και τώρα λέει να σου πω, λέει, για το θέμα της Siemens που λένε εδώ πέρα. Ακούστηκε στη Γερμανία ποτέ να λένε κάτι για τη Siemens? Άρα όλα αυτά είναι μπαρούφες. Γύρισε και μου είπε. Εφόσον δεν ακούστηκε. Ναι, έτσι δικαιολογείται, άρα τα παιδιά τζάμπα τα κατηγορήσαμε, τζάμπα όλα. Καταρχάς βγήκαν αθώοι, οπότε τι συζητάμε. Αποστόλη, επίσης κάτι άλλο. Πάλι είδα, κάνεις παράσταση τώρα το Νοέμβριο. Κεντρική σκηνή Σταυρός του Νότου 23 και 30 Νοεμβρίου, Τετάρτες. Αυτά. Επειδή σε έχω δει μόνο μία φορά και θέλω πάρα πολύ, θέλω να σε ξαναδώσω μία παράσταση. Και είχα δει μία φορά στην Ιερισσό όταν είχε γίνει κατά τη εξόριξη του Χρυσού που είχε έρθει ντυμένος μπαλούρδος. Και τσολιάς. Και τσολιάς, ναι. Άλλες παραστάσεις θα κάνεις ή μόνο αυτές τις δύο για το χειμώνα? Έχω να σου πω για αυτές τις δύο. Όταν τελειώσουν αυτές τις δύο, θα συζητήσουμε αν και εφόσον γίνει κάτι. Ωραία, εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ πολύ, Αποστόλη. Ναι. Να σου πω, εσύ τρέχει. Ναι, ναι, Αποστολή. Κάτσε να σε χαμηλώσω λίγο πριν. Χαμήλωσε με λίγο. Να σου πω ότι μπλούζα πώς μπορούμε να την πάρουμε, Αποστολή. Θα μπει στο site και θα την πάρεις. Α, θα κάνω παραγγελίες, δηλαδή με προπληρωμή θα δω και θα δω από εκεί, έτσι. Ξέρω εγώ κάτι τέτοιο, ναι. Ωραία, ωραία, γιατί θέλουν τα πιτσιρίκια μου, ξέρεις. Έχω δίδυμα 15 χρονών. Είναι τρελή με σένα. Θα βάλω μπλουζάκι 15 χρονών. Αφού είναι κουνούμαλα, τι να κάνω εγώ τώρα. Περνάνε γραμμή στο σχολείο, κατάλαβα. Έχω την τιμή. You have the honor. Α, πολύ ωραία. Σε ακούμε καθημερινά. Θέλουμε να σε παρακαλέσουμε ένα email που έχει έρθει και ειδικά για την εκπομπή σου. Αύριο, αν θέλεις να πεις δύο κουβεντούλες για μας που κάνουμε μια συναυλία αφιέρωμα στο Πολυτεχνείο και ειδικά στη μνήμη του Διομήδη Κομνηνού με μουσική Θεοδωράκη μόνο. Ένα φάξ σας έχουμε στείλει. Αν θέλεις, πες έτσι δύο κουβεντούλες στην εκπομπή την αυριανή. Αύριο είναι η συναυλία μας. Είναι είμαστε από Γιάννης, 8.30 ώρα παίζουμε. Θες να πεις κάτι παραπάνω? Να σου πούμε συντελεστές και τα λοιπά. Άμα θέλεις, ναι. Έλα, να σου πούμε. Μαριλίζα, λέγε. Γεια σας. Γεια σου, Μαριλίζα. Θα χαρούμε να έρθετε να ακούσετε κι εσείς τη συναυλία. Ονομάζεται το γελαστό παιδί. Είναι συναυλία Τρίτη 15 Νοεμβρίου 8.30 το βράδυ στο Ίδρυμα Κακογιάννη. Και τραγουδάνε η Καλλιόπη Βέτα, Ελένη Βουδουράκη, Φωτεινή Δάρα, Δώρος Δημοσθένους, Τάκης Κωνσταντακόπουλος, ο Βασίλης Λέκας, η Μαρία Σουλτάτου, ο Μπάμπης Τσέστος, ένα αθηναϊκό οκτέτο. Παίζουν έξι. Και αφηγείται ο Γιώργος ο Μονεμβασίτης, προλογίζει ο Γιάννης Ρούντος και υπάρχει ένα εισιτήριο 15 ευρώ για να πληρωθεί το θέατρο βασικά. Έγινε, τέλεια. Άντε, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.